Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, der var teknisk nedbrud på børsen i går. Det gjorde altså dagen usædvanligt kort, hvis man var handlende. Men i dag, der er der altså fuld fart frem, Lars Persson. Det kører på bedste beskub derudad endda med blå tal, så vidt jeg lige umiddelbart kan se deroppe. Du får lov til at gennemgå, hvordan vi starter op lige om lidt. Vi skal nemlig også sige godmorgen og velkommen til Philip Gunst, porteføljeforvalter her i Millionærklubben, der altså er med os her til morgen. Philip, du har investeret ind i blandt andet cannabis. Det skal vi høre lidt mere om. Det er også et område, der har svinget ganske meget her de seneste par dage. Vi dykker lidt ned i det, men inden vi kommer så langt, så vil jeg godt tænke mig at høre dig. Vi står sådan et sted. Ja, du er fundamental analytiker, ja. Men der er masser af tekniske analytikere derude, som, som jeg lytter til og følger, som jeg kan høre begynder at tale om, at nu er vi altså forbi det værste hug nedad. Nu skal det ligesom op igen. Hvad tænker du om den overordnede stemning på markedet? Jamen, det virker til, at lidt når solen titter frem, så begynder der også at komme lidt mere optimisme på aktiemarkedet. Skal der ikke mere til? Tilsyneladende ikke, men det har selvfølgelig også været gråt længe. Men det virker til, at det værste er overstået nu, men det er jo også sådan lidt, hvad siger medierne, hvor skal vi hen? Og det er jo lidt dem, der styrer slagets gang i forhold til, hvordan vi lidt har det derude. Jeg har jo hele tiden, sagt, at jeg ikke rigtig synes, at der var optræk til, at vi skulle til at falde 25-30%, men vi fik en korrektion, og det er altid sundt med de her korrektioner, og jeg er glad for, at vi nu kan kigge lidt frem igen. Tak for tilliden omkring medierne, Philip. Vi styrer altså, hvor markederne skal hen, så har man hørt det med. Persson, du er jo teknisk analytiker, og jeg ved ikke, om det lige præcis er dig. Altså, jeg lytter også til dig, det skal ikke være sådan, men jeg ved ikke, om det lige præcis er dig, der siger, at vi er færdige med den her nedgang. Hvad tænker du om stemningen på markedet lige pt.? Ej, altså lige, skal vi ikke lige spise brød til? Der har lige været 3-4 dage med stigning, og så er vi totalt i forhushumør. Altså, jo, det går bedre, men jeg vil måske gerne have DAX'en en lille smule højere, for jeg danser helt på bordene. Og USA, jamen det er da også pænt, at de er kommet igen, men nedtrenden lurer lige under forårssolen. Er det ikke sådan, vi kan sige det, sådan, hvis man skal bruge teknisk analyse, så... Lad os lige spise brød til en enkelt uge til eller to, inden at vi roer i hu. Vi har før set til nogle bull traps, hvor vi tror, at markedet skal op, og så er det jo en fælde, og så skal markedet længere ned. Men altså, ja. Du er vores rolige element her i klubben. Så jeg har stadig mine 40.000 kroner stående kontant, det kan jeg godt sige. Altså, samler støv. Godt og lunt, og eftersom der ikke rigtig er noget inflation, så gør det vel heller ikke så meget, i hvert fald på den korte bane. Nå, Persson, lad os ret blikket mod de aktuelle markeder, hvordan vi starter op, som jeg sagde tidligere. Det er altså blot de fleste steder. Jeg kan kun lige se Tyskland i rødt. Ja, Tyskland hænger en lille smule med næbet, 0,2 nede, men ellers er så hele Norden oppe. Norge igen forrest, de var også på banen i går, men op med 0,7, svenskerne 0,3 sammen med finnerne, og vi er også 0,3, så det var egentlig en pæn morgen og en bred opgang til de store danske aktier, Vestas, DSV, Novo. Den eneste, jeg lige ser hænge lidt med næbet af de lidt større aktier, det er vel egentlig Danske Bank, og over i dem, der rigtig stiger med sjove høje afkastprocenter her til morgen. Der er nogle af de helt små papirer, brødrene A.O. Johansen, Aalborg Boldklub, og jamen så Seabrain, som faktisk også var med regnskabskommentar, er det vel første kvartals kommentar i går. Mm. Jeg fik ikke læst den hele, så tænker man, jamen, der var jo ikke noget at se på ellers, men jeg sad faktisk og lavede et par analyser, fordi så havde man tid til at grave ned i nogle ting, så jeg nåede ikke lige at få det Seabrain, men det må jo være godkendt, fordi aktien stiger 3,6% her til morgen, og det er en aktie, der har levet sådan et lidt kedeligt liv, selvom det er jo væltet ind med gode historier om, at det offentlige, de sælger jo deres systemer blandt andet til det offentlige, har bidt på krogen, og de også er i gang med England, og også mener, de har et pilotprojekt i USA allerede, eller også skal det til at komme i gang. Men så en aktiekurs, der er gået fra 17, hvor den var lige omkring 60, og nu ned i 35 her i forrige uge, og sluttede 38 i går. Jamen, det kan da godt være, at der skal til at ske noget i den. Det er jo en af de lidt mindre aktier. Der er ikke så mange aktier i markedet, så man skal måske ikke belåne hele huset op til skorstenen, når man skal ud og købe Seabrain, hvis man sidder og overvejer den. Men altså, det er ikke det, at dine 40.000 kroner bliver smidt ind, kan jeg høre? Nej, ikke i første omgang. Jeg tror egentlig, jeg vil prøve at kigge på noget svensk, og hvis vi kigger derop, så er det jo væltet ud med regnskaber her til morgen fra blandt andet Evolution Gaming, der overgår forventningerne igen. Igen. Ja. Der er gang i den der gaming-branche. Ja, vi sad jo og talte om det i morges, at, at vi ved jo, det er højkonjunktur, når vi kigger ind på reklamenyhederne. Det er jo ikke andet end spilaktier eller spil, man kan gamble på roulette eller casino eller et eller andet. Og så er der hurtig lån, så ved man, når det er kviklånstid, så ved man, at vi er på det højeste af højkonjunkturen, det båler derude, pas nu på med de der, specielt med de der kviklån, lad nu være med at tage dem. Men hvis vi går tilbage til Evolution Gaming, en fremgang i toppen på 30%, en fremgang i bunden på 30%. Og så Philip og jeg, vi taler jo lige om, at nu er det jo VM her til sommer, jamen der er der sikkert også nogle lette sjæle, der bæres over og skal bette på, om det bliver Frankrig, Danmark eller Uruguay, der bliver verdensmester i år. Så, ikke jer selvfølgelig. I er sådan nogle velovervejede, reflekterede unge mennesker. Helt sikkert. Evolution Gaming, som jo altså er navnet til trods en gambling-aktie. Ja. Mm. Okay. Et absolut godkendt regnskab derfra, og aktien den stiger pænt. Ja, den har jo ellers haft det lidt svært. Nu, den har ellers haft det lidt svært i år. Den er jo faldet med omkring en 12%, så det er jo vel egentlig, aktionærerne bliver glade. Men det var jo et fantastisk afkast, de havde sidste år på pæne, tocifrede vækstrater. Så ja, alt i alt er det jo måske meget fair, at den tager en korrektion indtil videre i år. Men regnskabet, eller kvartalsregnskabet her til morgen, viser i hvert fald, at det går den rigtige vej. Ja, i hvert fald en branche i særdeles stor fremgang. Både gaming og gambling ser ud til at profitere meget fint de her år. Vi har haft Mads Christiansen med et par gange her, som har specialiseret sig ind i det her felt. Han kommer også med igen snart. Jeg er ved at få lavet nogle aftaler om ham. Det er altså nogle udsendelser, som man kan finde på vores podcastarkiv, hvis man vil høre, hvad det er, han tænker om de her gaming og gambling-aktier. Og ja, som sagt, Mads, han kommer med igen, så vi kan sætte fokus på det. Det er altså også noget, som jeg ved, mange af vores lyttere de holder øje med. Lars Persson, et kæmpe konglomerat er kommet med regnskab. Også ja. Svensk-svejsiske ABB. Ja. Der var også fremgang og spore, både i ordreindgangen på 16%, men også i indtægten, og der var også en udvikling, en pæn udvikling længere nede i EBITDA. Så det er en glad morgen for ABB-aktionærerne, og de ser, at der er en pæn udvikling både i Europa og USA, og en kontinuerlig vækst i det kinesiske marked. Så alt i alt ser det stærkt ud, og det er jo nogen, der leverer både til kraftværker, små motorer, til alle mulige maskiner, og jamen, de har bredt sig ud over mange ting. Robotter, som vi også talte om med Pernille. Så jamen, Et godt regnskab, og det er jo egentlig et af de her selskaber, hvor det har været lidt svært at få løftet aktiekursen. Der har været meget snak på gangen om, at man skulle splitte selskabet, og så sagde de alligevel nej, fordi at tanken var jo, at de skulle være det her konglomerat, sådan så at de var store, og at de havde nogle muskler også finansielt, så de er ikke splittet, og det kan jo måske så se en af grundene til det her i dag, at der er fremgang i aktien, altså eller i omsætningen og order indgangen, så det kunne nok løfte kursen. Nærmeste modstand er vel op omkring de der 220, hvor den var i årets start, med den her flotte ordreindgang, kan man sige, og overskud eller omsætning, så det ser godt ud. Så altså en relativt positiv morgen her denne torsdag, hvor vi altså er godt i gang med Millionærklubben. Jeg har Philip Gunst og Lars Persson med mig i studiet. Vi skal tale blandt andet cannabis og JD.com, kinesiske tech-aktier med Philip lidt senere. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, stille spørgsmål herind til, hvis du vil være med. Så skriv du bare til os på mailen mio@radio247. Du kan debattere os livligt og frisk på Facebook-siden. Vi streamer live, der kan du følge med i, hvad der foregår herinde. Spørgsmål altså gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, Philip Gunst, han kigger altså gerne globalt, når han skal vælge aktier til sin aktieportefølje her i Millionærklubben, og det har han gjort siden januar, hvor vi altså inviterede ham med ind i den her konkurrence, der handler om at få penge til at vokse mest muligt i løbet af 2018. 100.000 kroner fik han til at lege med, lad os sige det på den måde. Og de blev altså investeret i blandt andet kanadiske aktier. Det var altså Canopy, som kom ind på Philips portefølje i den første omgang. Og Philip, det er jo et område, cannabis, hvor der sker mangt og meget. Der er masser af historier, der er masser af følelser. Det er lige noget, vi kan bruge til noget, når vi er på børsmarkedet. Siden i torsdags, hvor du var med os sidst, der er der også kommet en hel del nyheder ud, og aktierne har bevæget sig ganske voldsomt. Kan du give os et brief om, hvad der foregår? Jamen, fredag gik en republikansk senator fra Colorado, den amerikanske stat i Colorado, Cory Gardner, gik ud og sagde, at han havde været i flittig dialog med præsident Donald Trump, og han havde fortalt ham, at de planer, som Colorado lagde i forhold til at legalisere marijuana og cannabis, vil han ikke gå imod. Så det vil sige, de udmeldinger, som justitsministeren Jeff Sessions tidligere har været ude at sige, at han vil slå hårdt ned mod samtlige selskaber, der skulle tjene penge på at sælge cannabis, de var lige pludselig med en lidt anden ordlyd fra Donald Trumps mund, og der var der også en talskvinde fra Det Hvide Hus, der gik ud og bekræftede den snak, som Trump og Cory Gardner havde haft. Så det ligner lidt en kovending i forhold til nogle af de her politiske tiltag, som Trump-administrationen tidligere har gået imod. Blandt andet nogle af de her programmer, som Barack Obama egentlig gik ind for, at man gerne vil legalisere det her i forhold til medicinsk og rekreativ brug. Så det ligner jo måske lidt endnu en konflikt mellem Trump og sin administration, noget vi har set flittigt siden han blev præsident. Mm. Og jeg tror egentlig, dels så er det selvfølgelig en kæmpe nyhed i cannabisindustrien, men jeg tror måske i virkeligheden, det er en endnu større nyhed sådan på politisk niveau, at Trump endnu en gang formår at gå mod en af sine loyale administrative medarbejderes udmeldinger. Mm. Så Philip, den her udmelding, som er, altså, så kom på baggrund af ja, de lokale folk, han har sagt, fra Colorado, hvordan satte den sig direkte i aktiemarkedet? Det satte sig meget kraftigt, hvis man kigger på børsgrafen for nogle af de her kanadiske, men også amerikanske cannabis-selskaber. I fredag så steg aktierne med omkring 11-13% lynhurtigt, som direkte konsekvens af den udtalelse. Det er jo også lidt, det der er spændende, det er jo, at selvfølgelig så påvirker det jo ikke de kanadiske selskaber direkte, fordi vi har tidligere hørt både Canopy og Aurora være ude og sige, jamen, vi prøver lidt at gå en kæmpe bue udenom det amerikanske marked, og vil egentlig hellere fokusere på det kanadiske, og så gå globalt derfra. Så i virkeligheden så er det her selvfølgelig lidt en lille døråbning for de kanadiske selskaber måske at komme ind på det amerikanske marked. Og det er jo også lidt det, der er i cannabisindustrien. Det er jo, at der er kun nogle, det er en meget fragmenteret industri i USA, fordi der ikke rigtig har været optræk til, at det skal legaliseres på den her måde. Det er legaliseret for medicinsk brug i 29 stater, og til rekreativt brug i kun 8 stater. Så det er jo på et stadig meget tidligt stadie, hvor vi står over for en bred legalisering i Canada for rekreativt brug her omkring sommeren. Så man kan sige, lige pludselig så står der jo nogle meget små amerikanske selskaber, som ikke er klar til, hvis vi lige pludselig på statsniveau kan gå ud og styre selv, hvordan vi vil legalisere det her. Så spørgsmålet er, om det egentlig ikke er de kanadiske selskaber, der står for, og nu entrerer det amerikanske marked, hvis det her det bliver tilfældet. Okay, så selvom de altså er ude, Philip, til at starte med de kanadiske selskaber og sige, at de måske ikke sådan forholder sig vældig meget til USA, så er det klart, at der kan blive åbnet en gevaldig, gigantisk stor dør til det kæmpe, kæmpe marked, hvis den lige pludselig får lov at have gang på jord. Så måske så skal de lade være med at rende rundt og sige, at de kigger så meget på det amerikanske marked, eller hvad? Ja, yeah, det kan man godt sige. Det er jo også lidt, det er jo en stor, jeg synes jo, det er jo en kæmpe kovending et eller andet sted, fordi at jeg har jo også stået her fra starten af året og sagt, jamen, jeg tror at måske først USA bliver rullet ud sådan på bredt landeniveau omkring en gang omkring 2021, 2022, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, fordi der er så stor modstand mod det. Så jeg et eller andet sted, jeg er sgu også lidt forbløffet over, at det her, det overhovedet bliver ud, fordi det er en kæmpe kovending i forhold til nogle af de udmeldinger, som Jeff Sessions er kommet med. Så jeg ser det som en kæmpe nyhed i cannabisindustrien, men vi er også nødt til måske at tage det med et grænsalt. Vi ved, hvordan Trumps kommunikative evner hænger sammen med hans handlinger. Så derfor så er det måske også lidt noget, der skal tages med et grænsalt. Har aktiemarkedet overvurderet den her nyhed så? Det kan man godt sige, men jeg synes lidt, at alting bliver overvurderet i cannabisindustrien sådan på nyhedsniveau. Der skal ikke ret meget til, før tingene fluktuerer meget voldsomt og bliver meget volatile, og det er jo også det, vi har set. Canopy er jo gået fra, hvis vi bare tager tilbage fra november-december måned, er jo kursen jo gået fra kurs 19 og toppet i kurs 44 undskyld, her i starten af året, og faldt så tilbage ganske kraftigt i Canopy til omkring 24 og ligger i 30 nu. Så det er virkelig et bølgeskulp, der vil noget, når der endelig sker noget. Markedet er måske en smule tåget. Meget tåget. Helt vildt, der sidder nok en eller anden og damper. Philip Gunst, du hoppede altså ind i Canopy allerede fra start af her i Millionærklubbens portefølje. Hvad var din strategiske tankegang omkring Canopy og cannabis-aktien? Altså, var du sådan meget bevidst om, at det var højrisikoaktie, du hoppede ind i der? Ja, det var jeg. Man kan sige, at de her seneste udmeldinger, der har været på det danske marked omkring, jamen vi forventede lidt, det var en boble, der ville briste. Det var også lidt det, jeg sagde i starten over, at jeg troede jo også lidt, at der ville komme en korrektion, fordi at det var et marked, der var steget ekstremt meget i 2017, og vi lå med nogle p-værdier, der var fuldstændig out of this world. Når det så er sagt, så var valget på Canopy var jo lidt et udtryk for, dels at jeg så en fremtid i cannabisindustrien i løbet af 2018, men var også et udtryk for, at Canopy havde mulighed for at øge deres udbud af det her og øge deres mulighed for at producere cannabisen. Så jeg ser jo stadig Canopy som værende måske den allerstørste spiller, sammen med Aurora blandt andet. Men mener egentlig lidt, at Canopy med de tiltag, de har taget her i løbet af de første 3-4 måneder af 2018, har gjort sig klar til den udrulning, de står overfor i Canada. Så hvad bliver din tiltag overfor Canopy-aktien fremadrettet, Philip? Skal den blive i din portefølje bare sådan i gode og i dårlige tider, eller hvad? Helt bestemt. Jeg kigger stadig meget fokuseret frem imod den her legalisering, der de står overfor i Canada omkring sommer. Jeg tror, den bliver lidt forsinket. Den var oprindeligt sat til omkring 1. juli. Jeg tror måske først, vi skal hen omkring august-september, før vi i virkeligheden får den her legalisering. Men jeg tror, ud fra hvad jeg kan se, hvilket selvfølgelig er svært at forudse, men jeg tror egentlig ikke, at legaliseringen i Canada er helt indregnet i kurserne endnu. Jeg tror, at der kan komme et seriøst skub i de her aktier, når den endelige legalisering bliver aktuel. Så jeg tror stadig, at specielt Canopy kan have noget optur at hente. Og arbejder du med konkrete kursmål, Philip? Det er svært. Jeg har lidt haft 50 som sådan et kursmål, jeg har kigget længe på. Det er noget 44 i starten af januar, hvor jeg allerede var sådan lidt, okay, det kan godt være, vi skal til at trykke på knappen, men 50 har lidt været sådan en psykologisk barriere, jeg har kigget mod. Så det er selvfølgelig en seriøs profit, vi kan hente, hvis det skal helt op i 50. Mm. Lars Persson, du er jo en seriøs herre, når du går til dine aktier. Sådan noget som cannabisbranchen. Er det noget, du kunne finde på at hoppe ind i? Jamen, der var, altså, da jeg startede i Millionærklubben, der var jo allerede sådan lidt småsnak om det, og der gik ikke ret lang tid, så havde vi jo Claus Risk herinde og tale om cannabis og alle de ting, det kunne gøre for mennesket, når de havde det dårligt. Der har været mange børsnoteringer og sådan små aktier og sådan noget, men nu er vi endelig ved at se, sådan, der kommer nogle store, som man måske kan investere i, som er kommet så langt, sådan, så der er nogle produkter på hylderne. I starten var det meget sådan, de svævede lidt, uden at undskylde mig udtrykket, men altså det var sådan lidt, det var ikke håndterbart til i starten, men nu er det lidt, der er nogen, der begynder ligesom at producere noget, og vi kan sælge noget, og der ligesom, det blev strømlignet, så det kunne godt være, at vi kunne kigge derhen. Det der udfordring, det er jo, at selvom vi måske bliver et produktionsland her i Danmark, der er et eller andet sted her, hvor de er i gang med at sætte en eller anden både hegn og security op, der minder om en eller anden horserød statsfængsel, men hvad hedder det nu? Så jeg godt, men vi mangler nogle børsnoteringer. Vi mangler ligesom, der er nogen, der også tager og siger, jamen, vi kan også lave en pille eller nogle dråber eller et eller andet. Så vi skal til udlandet, og så er det ligesom, det lader jeg så nogle andre om, tænker jeg. Så du holder til Danmark og til baghaven der. Ja, du får nok ikke mig til at købe en cannabis-aktie. Får jeg dig til at forholde dig til nogle kurver, så Lars Persson? Det gør hvordan du, ser den ud rent teknisk? Det ser lidt anstrengt ud, som Philip også siger. Altså, der var jo virkelig drøn på den i starten, men den har jo haft sådan en konsolidering, hvor man også ligesom skulle finde ud af, jamen, hvad skal den her det her marked og den her aktie, og hvad ender det ud med? Og nu er det ligesom om, det begynder måske at se ud som om, at vi får nogle steder, hvor man kan sælge det og sådan noget. Så teknisk, jamen der er den bare ved at konsolidere sig i et bredt bælte på mellem 25 og 35, og det er nok også fordi, der stadigvæk er en del usikkerhed om, hvad bliver indtjeningen, og hvor mange markeder kan vi sælge til, ikke? Så investorerne, de har et bredt bælte. Det er lidt ligesom, når de nye kartofler kommer op på markedet, så stiger prisen også voldsomt, og når der er gået sådan en uge 14 dage, og alle landmændene hiver nye kartofler op, så falder lidt igen. Og det er lidt det, vi ser i øjeblikket, at vi har fået sådan en optur for de første, så får vi sådan ligesom en konsolidering, og så er det, vi skal finde ud af, hvem er det, der spiser markedsandelen og bliver den store, og så har vi måske Canopy Growth her, der kan måske være en af de helt store spillere, ikke? Så jeg vil holde øje med den, men ja, hvor skal den? Jeg vil nok lige sige, bryder den 32,5, kunne den da være spændende at samle op, hvis man er investor i hvert fald, fordi så er du begyndt at have sådan en optrend, og så skal den jo teste modstandsniveauet omkring 34, og så er der 42 deroppe af. Og det her kursmål, som Philip ikke er sådan helt sætter, men som dog drømmer om, $50, er det helt ved siden af så, Lars Persson? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo altid også noget med horisonten, og hvad bliver indtjeningsevnen, ikke? Men man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der ville i hvert fald byde den op i en 35, hvor den har været for nylig. Og så er det måske heller ikke helt umuligt, at når de begynder at sælge det første, og man ser, at der er nogle markeder, der åbner op for det, så kunne 42 være et hurtigt bud på, at den vil køre op og teste sin gamle modstandsniveau, topniveau. Så det kunne godt være inden for, nu ved jeg ikke, hvor hurtigt er, at de begynder at sælge noget, men det kunne måske være inden for det nærmeste halve til hele året, at de ville køre det op i hvert fald. Okay, altså Canopy Growth, som hedder det smukke navn, som tigger koden WEED, WEED, det er meget sigende. Det må være nemt at huske, så ind og kig på WEED, hvis man er interesseret i at følge med i den aktie. Philip Gunst, der er andre steder i dit portefølje, hvor der har været nyheder ude siden sidst, vi havde dig med. Jeg tænker sådan særdeles på, at Facebooks Mark Zuckerberg har været i kongressen og tale, og det er jo altså på mange måder har været en skandalesag for dem, at de har givet data videre til Cambridge Analytics og altså misbrugt brugernes tillid, noget der har sat sig i den grad i alle tech-aktierne. Du har JD.com, som egentlig er et kinesisk selskab, men noteret i USA. Hvordan og hvorledes spiller den her historie ind på de kinesiske selskaber? Det er jo, man kan sige, det der selvfølgelig er, det er jo, Facebook er jo ulovligt i Kina. Så man kan sige, selve den her kæmpe kontrovers, der har været med Cambridge Analytics, har ikke rigtig ramt som sådan. Jeg tror ikke, at det er det, som kineserne frygter allermest, hvis jeg skal være helt ærlig, det at blive overvåget. Det er et samfund, der er meget anderledes, end hvordan vi er herovre i Vesten. Så umiddelbart så har de ikke haft en store, selvfølgelig. Jeg tror, i virkeligheden så har den her Facebook-kontrovers har egentlig haft større impact på for eksempel Tencent, som jo har pendangen til Facebook WeChat. Og der tror jeg egentlig mere, det får sit indhug, end det gør i JD.com, som jo er en ren e-commerce retail-platform. Så som udgangspunkt, så har selvfølgelig den generelle markeds tendens, der har været også omkring tech-aktierne, har påvirket blandt andet Alibaba og JD.com, der er noteret i USA. Men jeg tror i virkeligheden, det er Tencent af de kinesiske selskaber, der har haft den største impact. Jamen, så lad os hoppe derover, Philip, for Torben Lange, han har nemlig skrevet en mail til os. Han kan jo godt tænke sig at få dit bud på, hvordan og hvorledes, at det ser ud med Tencent, en aktie, som jo altså er faldet 20%, skriver Torben. Det var så godt nok den anden dag, han skrev det til os, så jeg ved ikke, om der er sket mere her lige på den korte bane, men lad os få dit blik på Tencent. Ja, Tencent, der ligger omkring Tencent, som er noteret i Hongkong, hvilket også var grunden til, at jeg ikke fik ærne at investere i Tencent. Tencent var jo en af dem, jeg havde en stor fidus til, da jeg startede herinde i starten af januar. Ligger omkring 400 Hongkong-dollars, nu har haft toppen i $476, så er nede med omkring 16%. Startede året i $406, så er nede med omkring 1,5% fra årets start. Og der er sket en hel del det sidste tid i Tencent, og grunden til, at aktien er faldet markant herover de seneste uger, er blandt andet, at der har været et stort sell-off i Tencent. Det har været blandt andet et lidt en snak, vi har haft før. Ja. Den her sydafrikanske gigant Naspers, som er egentlig et medieselskab, er jo stor aktionær i Tencent, mm-hmm. og har omkring, eller havde 33% af aktierne, har nu reduceret deres position til 31% og har solgt aktier for 10,6 milliarder dollars, hvilket også er en slags penge. Altså et sydafrikansk selskab, som har købt Tencent på et tidspunkt, hvor de jo nærmest ikke kostede nogen penge, og som simpelthen har været med på en gigantisk bølge opad og tjent rigtig mange penge på det. Okay, så de sælger ud nu, men ikke i stor stil, eller altså nej, i forhold til deres beholdning? Nasper har også været ude at sige efterfølgende, at de solgte egentlig primært, fordi de skulle bruge nogle penge ret hurtigt. Det er fair nok. Og det er jo også fair nok et eller andet sted, når man har tjent så mange penge hen over en lang periode. Det, der dog var lidt bekymrende for mange investorer, det var, at kun et par dage senere, så gik Tencents præsident Martin Lau, som er den her næststørste stakeholder i Tencent, gik ud og solgte for 55 millioner dollars aktier, men reducerede godt nok kun sin position fra 0,49 til 0,48%. Så det var også et lille greb i lommen for ham. Men igen, det var ligesom det, der har været meget afgørende for, at kursen er faldet. Men der sker jo mange ting i Tencent, og det er helt absurd. Altså nu, jeg prøvede lige at få et overblik i går over, hvordan at nyhedsstreamen har været her hen over de sidste par måneder, og der sker noget hele tiden. Man kan sige, at nu Spotify bliver noteret. Tencent er en af aktionærerne i Spotify, så de kommer til at tjene ganske pænt på det. Men der, hvor der egentlig sker allermest, det er i forhold til det her med selvkørende biler. Det er et lidt sjovt marked, som vi ved, så er mange af de her selskaber i Kina, de beskæftiger sig med alt mellem himmel og jord, hvor at artificial intelligence, AI, er jo en af de helt nye ting, som der bliver investeret heftigt i. Og det er også noget, som Tencent har gjort, følger lidt i fodsporene på Alibaba, og er teamet op med en kinesisk bilselskab, der hedder FAW China, har lavet en R&D-agreement i forhold til selvkørende biler, og det skal tilsyneladende være det nye, som kinesiske tech-selskaber går ind i meget kraftigt. Det er egentlig Baidu, som vi også kender, en anden af de her kinesiske tech-aktier, som er førende, og som sågar har gået forbi både Tesla, Apple og Uber i forhold til selvkørende biler, og nu ligger helt i toppen og kæmper med blandt andet Hyundai og Toyota omkring det her marked. Så det er noget, som kineserne er med på, og noget, som også Tencent har været. Men Philip, jeg får næsten fornemmelsen af, at de her selskaber på en eller anden måde har sådan meget sammenfiltret markeder. Altså, så er det noget med, at når den ene ligesom formår at løfte sig, så hiver de den anden med op? Eller? Virkelig. Det er helt, helt sindssygt at sidde og følge med i. Og det er lidt som om, at de sidder og kigger på hinanden alle sammen. Okay, hvad bliver spændende? Hvad er den næste trend? Man kan sige, blandt andet en anden ting, det var, at JD.com, de har lige gået ud nu og sagt, at de skal åbne 1000 butikker, franchise-butikker om dagen i Kina, på tværs af landet. Helt absurd. Og det kommer som direkte konsekvens af, at Alibaba har åbnet en helvedes masse franchise-butikker sidste år, også på tværs for at have den her fysiske lokalisering i landet også. Og man kan sige, det er lidt det, der sker på kryds og tværs af hinanden. Når den ene gør noget, så gør den anden det også. Vi så, at Alibaba er gået tungt ind i cloud, og er egentlig blevet en af de største aktører inde i skyen, som vi kalder det. Lige pludselig så skal Tencent også med der, og er blevet en stor aktør inden for det. Så de følger lidt hinanden på kryds og tværs, og det er også det, der er lidt sjovt at følge med i. Men jeg tror til gengæld, at med den fart, som de har på i Kina, så tror jeg ikke, vi skal vente længe, før at vi begynder at se de første kinesiske selskaber i Vesten også. Okay, så historie om, at det hinder meget, de åbner en, eller har åbnet på et tidspunkt en butik om dagen, de blinder sådan lidt i sammenligning med. Ja, fuldstændig, men det er jo også passé. Vi går i Europa, og de skal ud på nettet, men det er meget sjovt at høre de der kinesiske selskaber, som køber sig ind i alle mulige, og det er jo totalt spaghetti-organisationer. Og det minder jo lidt om japanerne også, som også havde de her spaghetti-organisationer. Det, der bare er lidt farligt med sådan nogle spaghetti-organisationer, det er, at den dag, når det kommer, for det kommer et eller andet tidspunkt, er der en eller anden domino-brik, der falder det ene sted, så ved vi godt, hvordan det er med domino-brikker. De følger jo hele vejen rundt, så længe de er sådan der. Så det der, man skal passe på, det er, hvad der sker der. Ikke? Så det er godt, at de skyder dem så af, kan man sige, og måske kan tjene lidt på det. Ikke? Fordi det kan godt blive ind med at være sådan en spaghetti-struktur, så du kan overhovedet ikke finde ud af, jamen, hvor er risikoen, hvad er faren ved at investere i det her. Ikke? Men sjovt, at det er jo lidt ligesom med nogle drengerøv, der så er der en, der køber en Porsche, så er der en, der køber en Maserati, så er der en, der køber en Corvette. Altså, det lyder lidt ligesom om, at de skal i hvert fald ikke gøre noget, vi andre ikke gør. Og det er sådan lidt også en mærkelig måde, synes jeg i hvert fald, at tænke på. Fordi, jamen, enten er du jo inden for det her, men her, der skal man åbenbart være Big is beautiful. Det er sådan, stadigvæk sådan, kineserne tænker. Ja. Og det er virkelig også det, der er. Det er jo en stor, blandt andet Alibaba er jo måske det bedste eksempel på sådan en rigtig merger and acquisition-maskine, som bare går ind og køber alt, hvad de kan komme i nærheden af. Ja. Hvis de har fundet et eller andet indtjeningsben, så de tænker, nu skal vi prøve det her, så køber de bare, hvad der er på markedet. Det er også det, der er helt vildt. For eksempel så, hvad kan man sige, det her med madlevering og råvarelevering, som vi kender herhjemmefra med nemlig.com og årstiderne. Mm. Det er tilsyneladende blevet det helt nye i Kina. Først så var det JD.com, der, som vi godt ved, har Walmart som storinvestor, ejer 10% af JD.com. De er blandt andet gået sammen og er gået ind i den her, hvad kan man sige, leveringsindustri. Men også Alibaba købte for ikke så forfærdeligt længe siden en platform, der hedder Elle.me for 9,5 milliard, som også er en slags penge, 9,5 milliard dollars, og det er lidt det, der er tilfældet, det er, at når man ser en eller anden tendens og en eller anden, hvad kan man sige, trend i markedet, så går man bare ind og opkøber. Og som Lars lidt inde på, det bliver sådan lidt en form for spaghetti kom sammen, vi har gang i her. En masse selskaber, også når man kigger regnskaberne igennem, så er det jo nærmest konglomerater efterhånden, fordi de ejer så fandens meget, og de ejer så mange industrier. Og det er måske også lidt det, der er, hvad kan man sige, bagsiden af medaljen ved at gøre på den her måde, det er, at man køber måske bare med lukkede øjne. Man ved ikke rigtig, hvad man køber i, fordi at den her, hvad kan man sige, proces, man går igennem, inden man opkøber de her selskaber, den er ikke lige så struktureret, som vi kender den fra Vesten, hvor at de her processer jo nærmest tager flere år, før at vi begynder at købe selskaber op, fordi vi skal tjekke i hovedet og røv, hvad der egentlig sker. Ej, der er altså ikke nogen tvivl om, at det er ikke specielt nemt at være danske investor, så forsøge at købe op de helt rigtige steder i Kina. Det er heller ikke nødvendigvis alt, man kan få fingrene i derude som dansk investor, men ikke desto mindre, så sover man altså i timen, hvis man ikke holder øje med, hvad der sker derude, og hvad der sker med de kæmpe store selskaber, som jeg altså også gør det rigtig godt på verdensplan. Xiaomi, den store telefon. Leverandør, havde han sagt, Apple Pendant, lad os bare kalde den det, er jo også ved at gå på børsen, forlyder det går der i hvert fald rygter om, så lige pludselig inden vi ser det som, så er der altså også endnu et selskab, vi skal forholde os til. Ja, og i forhold til det, så Alibaba jo også, står også over for en børsnotering hjemme på hjemmemarkedet, har jo primært indtil videre kun været børsnoteret i USA, og forbereder sig nu til at blive børsnoteret hjemme i Kina, hvilket jeg også tror kommer til at skabe en absurd stor interesse for Alibaba på hjemmeplan. Philip Else, hun skriver til os, at Tencent også er noteret i USA, så man kan altså købe den derovre, men det kan du så ikke på din Nordnet-konto. Det er så lige humlen ved at have valgt Nordnet, men sådan er det, man skal vælge et eller andet. Philip, bare for at runde Tencent-snakken af, skal man stadigvæk kigge på den? Ja, det skal man selvfølgelig, det har lige stået sagt, men skal man hoppe ind i den aktie, hvis man nu ikke har været med på noget af det der kinesiske endnu? Jamen, jeg synes egentlig, at efter det her fald, som vi også har snakket om, Tencent er nede med 16%, så synes jeg egentlig, at Tencent, men måske i særdeleshed også Alibaba, ser rigtig spændende ud. Selskaberne står over for regnskabssæsonen snart her, og det bliver spændende at se nøgletallene. Jeg kigger specielt mod Alibaba, når vi kigger på de her regnskaber. Det er lidt svært at opsnuse regnskaberne fra Tencent sådan i stor stil, men i hvert fald for Alibaba ser vi frem imod Q4-regnskabet den 4. maj, hvor vi skal kigge lidt på, hvordan regnskabstallene ser ud. Jeg tror lidt, at lidt som tilfældet har været det med Tencent, som også er en ting, man skal være opmærksom på med de her kinesiske selskaber, det er, at toplinjen eksploderer jo nærmest for hvert regnskab, vi ser, stiger med 40-50-60%, og blandt andet i de her lidt nyere indtjeningsben, som cloud og AI, der stiger, væksten, de vækster med op mod 100% for hvert kvartal, der går. Det, der dog er humlen, det er, at på bundlinjen, der ser markederne, de forsvinder langsomt, også fordi at de er nødt til, som vi også har været inde på, de kigger så meget på hinanden, så de smider også penge efter en masse investeringer, og det gør også, at markederne på bundlinjen, de går en del i bund, når vi kigger hen over regnskabsperioderne. Men jeg tror helt bestemt, både Tencent, men også Alibaba kunne være spændende at kigge på nu. Det samme gør sig egentlig gældende med JD.com. Jeg ved, at Christoffer Wold har også haft lidt en fidus til JD.com, som han mener skal op omkring 50-60 stykker i løbet af 2018. Så det er alle tre spændende bud på selskaber, man kan hoppe ind i. Men Philip, de her svindende markeder, som du altså taler om i de her selskaber, det er så altså ikke noget, du er særlig bekymret for? Nej, fordi jeg tror, specielt nu, jeg har JD.com i min portefølje, som jo er måske på et meget tidligt stadie sammenlignet med både Tencent og Alibaba. Det er jo reelt set Alibaba for måske 10 år siden, og Amazon for 10 år siden. De er allerede kommet rigtig langt på meget kort tid. Så det er deres markeder egentlig ganske stille og roligt, hvad kan man sige, snæver lidt ind. Det gør mig ikke så meget, fordi jeg kigger lidt på længere baner. Man kan sige, jeg har selvfølgelig kun et år at investere i her i Millionærklubben, men jeg tror egentlig, at JD.com kommer til her på den korte bane og investerer rigtig meget for at øge deres toplinje, for så langsomt at strømline forretningen hen over de kommende år. Så Philip, hvis du bare sådan skal stille dig en lille bitte smule på sidelinjen af din egen position, hvad er så egentlig sådan, den største risiko for JD.com for, at de kommer til at vokse og blive helt på niveau med de store Alibaba og Tencent og den slags? Jeg tror, JD.coms største, hvad kan man sige, det der er den største trussel for JD.com, det er, at de måske ikke vinder nok markedsandel i Asien. JD.com er allerede nu begyndt at kigge mod nye markeder, noget som vi ikke har set de kinesiske selskaber gøre endnu. Har lige åbnet det spanske marked op, Latinamerika og Spanien har de åbnet en platform for nu. Har allerede gået ind i Frankrig som det første selskab nogensinde på det her retail-område fra Kina. Så jeg tror, at det, der egentlig bliver deres største problem, det er, at de fokuserer nu deres vækststrategi mod nye markeder, hvor at Alibaba, de fokuserer mod Asien konkret, og mener jo lidt, at den tendens og den udvikling, vi har set i de urban areas i Kina, mener de, at de kan se i nogle af de andre lande også, som Thailand og Indien og Indonesien og nogle af de her lande. Så jeg tror måske, det, der kan være den allerstørste trussel for JD.com, det er, at de taber for meget af deres hjemmemarked. Vinder så måske nogle markedsandel på nogle nye markeder, men ikke noget, der kan kompensere for de her kæmpe markeder, vi ser i Asien. Mm. Persson, JD.com rent teknisk. Jeg kan se, du har taget nogle kurver op. Ja, nu hænger den jo noget med næbet efterhånden. Altså havde man måske haft en meget hård stop-loss-strategi, så havde man måske hoppet lidt ud, efter den var oppe i 50, ikke? Men der skal jo gerne finde støtte her ved 37. Den fandt omkring ved noget 38-39 stykker, ikke? Men vi så, den var nede i december-november måned i 37. Så den skulle ligesom gerne vende snuden op af nu og begynde at klatre op af igen. Så den ser ikke så sjov ud. Den skal bryde sådan noget 42, før den ligesom har ændret trenden, ikke? Og den sluttede 40,18 i går, så jeg vil måske holde krudtet lidt tørt, og så se, hvad det er, de kommer ud og fortæller. Og det, der er jo fokus på også, det er, at kineserne har, de er jo egentlig lidt ligeglade med os europæer. De køber jo kun lidt bare for sjov, fordi hele deres eget hjemmemarked er så gigantisk stor, så hvorfor skulle de dog overhovedet bruge tid på os europæer? Altså, det var jo kun, hvis de virkelig vil ud og lege. Så lad Rocket og alt det der tage de der godbider i Europa. Jo, men du står og kigger underne på mig. Ja, det gør jeg. Men vi er jo en skrumpende befolkning, Bodil. Altså, vi bliver ældre og ældre, og vi reproducerer ikke rigtig sig selv. Vi er slet ikke interessante for kineserne. Det er Fjernøsten og Afrika, hvis man skal gøre noget. Og det er jo der, hvor kineserne for mange år siden satsede på råvarer og alt muligt. Og nu kan de så komme med den teknologiske bombe dernede til dem. Altså, sådan men på den positive måde. Men glem Europa. De behøver slet ikke kigge over på os. Vi er langsomme og bureaukratiske, og nu lyder som Hans Svendsen. Er det ikke fuldstændig lige meget, om vi er langsomme og gamle og bureaukratiske, hvis vi er villige til at kaste penge efter dem? Jamen, vi kan jo... Det er jo meget sjovere med kineser, fordi markedet er så stort. Altså, og det er da sjovere med Indien og med Filippinerne, hvor befolkningen vokser med en vis mængde, i stedet for at kigge over på sådan nogle gamle, rynkede europæere, som... Nej, altså, hvis jeg sad som kinesisk chef, head of et eller andet, så tænker jeg, at de der europæere, de er jo egentlig ikke særlig interessante. Altså, de er jo også sakket bagud med teknologien, så... Okay, ja. Jeg tror, det ved jeg ikke, jeg vil tænke. Philip, hvad vil du tænke? En afsluttende kommentar til det kan man sige. Det er jo også lidt det, som JD.com måske sådan lidt er gået imod nu, hvor man tænker lidt, hvad fanden skal I til Europa efter? Altså, jeg har et så sindssygt stort marked i Sydøstasien. Hvad fanden skal I til Europa efter? Ja. Men det, der egentlig er, det er, at der er jo lidt et hul i markedet. Man kan sige, vi har Amazon herovre, men Amazon er jo lidt begyndt på det samme som Tencent og Alibaba er. De fokuserer på så sindssygt meget andet end bare deres retail-platform. Og det er jo der, hvor JD.com adskiller sig fra de her andre, både Tencent, Alibaba og Amazon. Det er jo, de fokuserer primært, de har selvfølgelig også nogle andre investeringer, men primært, størstedelen af deres fokus ligger på deres retail e-commerce-platform. Og det er jo der, hvor de måske ser lidt et hul i markedet nu. Ja, mens de andre, de fokuserer på alt det der andet spændende, så kan vi måske tage en større bid af kagen, hvis vi fokuserer meget tungt mod det her. Og der har de blandt andet gjort det, at de har et logistikben, som er deres ligesom store force. De kan levere tingene inden for 2 dage, ligegyldigt om det hedder Spanien, eller om det hedder Singapore. Så på det punkt, så er JD.com måske lidt klogere end de andre lige nu. Spørgsmålet er, hvem der kommer til at vinde det her race. Er det dem, der fokuserer bredt og bliver en spaghettiforretning, eller er det dem, der fokuserer snævert og fokuserer på det, de egentlig er gode til? Men Pearson, lige afsluttende her, inden vi skal have Lars Svendsen med på telefonen. Er det ikke også bare for en virksomhed sådan god latin og diversificere sit kundemarked? Altså sørge for, at man ligesom er mange forskellige steder, fordi et marked kan jo principielt lukke ned på en eller anden historie om et eller andet. Nu er det lige pludselig ikke smart at bruge en eller anden Xiaomi-telefon, eller hvad ved jeg, i Kina. Nå, du kan se, Facebook fik jo damage over i hele verden. Altså, det var jo ikke kun i USA, så den holder jo ikke alligevel, fordi vores globale verden, det gør jo så, at vi tænker nogenlunde alligevel, så skal jeg slet min Facebook-konto, fordi hvis de er sådan nogle røver, så sker der godt nok, at du så selv danskere sidde i TV-avisen og sige, ja, nu sletter jeg min Facebook, fordi hvis de er sådan nogle røver, så det vil jo alligevel sådan sprede sig, så på den måde kan du ikke søge ly. Og det der med, at et eller andet marked crasher, jamen altså, der er jo så mange i Østasien, så skulle Filippinerne lige pludselig gå ned, så er der jo resten, så altså, jeg siger bare, hvis man var kineser, så er der ikke noget. Vi kan lige så godt, jeg ved godt, du gerne vil have Europa noget. Vi er bare et land, hvor der er masser af museumsgenstande, som de kan komme og kigge på, og så nogle gode restauranter. Så velkommen til. Altså, så sådan er det. Så er det sagt, yes. Lars Pearson. Det er sådan, jeg ved godt, jeg endte over i Lars Svendsens kryft, men det er fordi, han ikke... Det er fair nok. Nej, overhovedet ikke, men jeg... Nej, Lars Pearson, jeg synes bare måske, det er en lille smule arrogant holdning at helt se bort fra Europa endnu. Det ved jeg ikke. Vi lader den ligge der og inviterer Lars Svendsen indenfor. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Det er jo klogt at høre på. Tak. Nå, okay. Hvad mener du om sagen, Lars Svendsen? Jeg synes bare, det er sjovt, når bølgerne går så højt, som I kører der. Fordi det, hvad tænker altså, du? Er det fair, at man helt negligerer sådan et kæmpe marked, trods alt, som Europa er, hvis man er en kinesisk virksomhed? Ja, nej, det er det vel ikke. Men nu kan du sige på den måde, at de der, I taler om, så vil jeg forstå dem, og det er jo ikke så meget, men det er jo sådan nogle handelsbutikker. Altså, det er jo ikke produktionsvirksomheder, der gerne vil opbygge et brand. Det er ham der Xiaomi og sådan en, ikke? De vil kineserne gerne sikkert komme til at sælge biler i Europa også, sådan noget de kommende år, ikke? Men når de har fået biler nok selv, men og har lært at lave dem, ikke? Men altså, jeg må sige, de der handelsfirmaer, er det klart, at de skal jo også ind i, vil da også komme ind i Europa, men altså, når de ikke er nået trods alt så langt endda derude, så er det vel det, de koncentrerer sig om. Man tager jo ligesom de lave ting med frugter og kan jo bare lægge volumen på til det. Altså, hver gang de udvider et eller andet produktsortiment, ja, så tager de, begynder de at sælge, når du siger, at du vil købe en bil hos de der Alibaba, eller hvad for noget, ikke? Altså, du kan stort set købe alt. Sådan, det er vel først, når de har brugt det først, at de synes, at nu skal de også rulle det ud i resten af verden, sådan for alle år, ikke? Mm. Sådan vil jeg gøre, hvis jeg sad og var hej, et eller andet chef, som Lars taler om. Nå, Lars Svendsen, det jeg ved, jeg i hvert fald kan købe hos dig, det er en fin analyse. Vi fik Alcoa på banen i går, så lad os vende blikket mod aluminiumsforretningen der. Hvad sker der i Alcoa, og er der godt gang i den del af branchen? Det er der faktisk, og de har jo så gjort det, skal vi lige sige indledningsvis, at de har jo for vel 2 år siden delt virksomheden op i råvarer, det er Alcoa, og så færdigvarer, så de laver dåser og flydele og alt muligt færdigvarer. Og det hedder et eller andet ord også med, jeg glemmer altid ordet, men det er ligesom, så det her er ren råvareproduktion og rå aluminium. Det er ikke forædling, ikke engang at lave sådan aluminiumsprofiler og sådan noget. I snakkede også om profilgruppen i går og sådan noget, ikke? Men det er simpelthen råstoffer, og det sjove er, at det er et marked, hvor de jo nu siger, at der faktisk er mangel på aluminium, og det er inden den ballade, som måske er ved at rulle ud nu i Rusland for vægt, at de har en stor producent over, der hedder Rusal, som amerikanerne hvis nærmest vil boykotte, altså simpelthen forhindre i at eksportere, og de skulle stå for 6% af verdens aluminiumsproduktion. Gode kunder over i Nordea, forlyder det. Ja, de kan jo så betale underskud jo, men hvis sådan en fyr som ham, det er klart, at varerne på en eller anden måde, så substituerer det nogle andre, og så bytter man lidt rundt, og på en eller anden måde kommer måske det halve af det alligevel ud til kunderne, ikke? Men det er jo noget, der kan flytte på dig, og også ham her, jeg har jo Norsk Hydro, den aktie er jo voldsomt på vej opad igen. Ja. efter en frygtelig nedtur på grund af noget ballade over i Brasilien med forurening, men det er så lige pludselig glemt. Men der er mangel på det, og så sker der det sjove, som vi måske lige skulle tale om, at ligesom, så vandrer pengene nedad i systemet, fordi altså, prisen på økonomien er jo drønet op her i de sidste måneder, og så er det i øjeblikket, at det sådan, at dem, der laver råmaterialet, halvfabrikatet, det hedder alumina, og så er det rigtige råstof, det du graver op af jorden, hedder bosit. Men det er en af de der alumina-mellemled, som tjener penge i øjeblikket, hvis man kan stole på Alcoas regnskab. Altså, så Alcoa er i halvfabrikater? Nej, de er bosit, alumina og aluminium. Mm-hmm. Fidusen er, hvis du laver fra, at du har bosit, så når man så forædler det op med alumina, og det er ikke noget, der kræver strøm, men varme, altså, jeg forstår det, så halverer du vægten. Så derfor så normalt, så eksporterer man alumina, fordi det er alt for dyrt i transport, det andet, ikke? Mm. Så ligesom, det er sådan en halvfabrikator. Og så går du videre til aluminium, det skal du være, hvor der er strøm. Og de er begyndt at tage fabrikker, der har været lagt i mølpose, og er begyndt at komme i drift igen. Mm. Så jo, det går meget godt, men de har så et... Jeg har lært et nyt ord i dag. Nå? Nu skal I bare høre, finanssprog, det er sådan noget... Og det hedder OPEB. Det betyder Other Post-Retirement Employee Benefits. Og hvad betyder det på dansk? Det slynger jo bare noget ud. Jamen, det betyder, ud over pensioner, så er der nogle af de her selskaber, der har haft rigtig mange ansatte og stadigvæk har, som har en hel masse, medarbejdere har krav på af mellem himmel og jord, ikke? Altså i ferieophold, og at de kan gå af 7 måneder før, fordi de har været udsat for, at chefen har overfuset dem, og jeg ved ikke hvad. Og alt det der, det er de altså, de er ligesom kommet så meget til overfladen nu, de har haft nogle dårlige år, at nu er de begyndt at rydde op i de gamle regninger. Og det er altså alt sådan noget gamle feriepenge, og jeg ved ikke, hvad vi har krav på, på alt muligt med himmel og jord. Alt det der koster altså nogle penge i år, så, men det er jo virkelig et udtryk for, at de er begyndt at gå godt. Så aluminium har det rigtig godt, og vi har jo vidst, at der vil være balance i markedet i år, men det ser ud til nu, at nu er der lige for mangel på aluminium. Altså, vidst, Lars Svendsen, vi havde vidst og vidst. Jo, der har været sådan nogle prognoser, og det er jo problemet er, at de der anlæg, du har, det er altså ikke noget, man bygger på en dag, fordi du skal jo smelte det her aluminium. Så derfor har man ligesom, Alcoa har jo faktisk sat virksomhedsfabrikker ud af drift, for at de blev så tosset på priserne, at de sagde, så tager vi en hel masse produktion ud. Og dem er de så nu begyndt at køre tilbage igen i drift, ikke? Men, ja. men der er, det synes jeg, der er boom i det, og det er jo så, kan jo så gavne. Hvis man er en sikker vej ind i det, mener jeg har den selv, så er det jo Hydro, ikke? Altså, Norsk Hydro, ja. Okay. Han ser ud til at kunne få noget ud af det, så der er boom i det. Der kommer også tal fra, når vi er i gang med det der, fra de her jernmineselskaberne. Ja, Lav Svendsen, jeg vil bare lige indskyde, hvis der var nogen, der sidder under, så Alcoa, som du sagde, var altså blevet splittet i to, og jeg har lige slået op her. Den anden hedder Arconic. Ja, det var, det er fik rigtigt. Vi lige, det A-R-C-O-N-I-C. Ja. Nå, du siger yderligere mineselskaber. Rio Tinto kom i går. Er det det, du vil ind på? Ja, og så skulle BHP Billiton komme i dag, ja. Og Vale, som jeg har, kom den 14. Og de har altså alle sammen, synes man i hvert fald inden for jernmanden, udvidet produktionen med ca. 5%, og de taler om, at det vil holde videre ud af året, så der er altså ret god gang i kan man sige, tunge industri, basisvaren, ikke, kan kalde det. Og det understøtter vel bare den tendens, Lav Svendsen, som vi har talt om rigtig mange gange her efterhånden, om at der er godt gang i verdensøkonomierne, og der bliver produceret på livet løs, og måske i så høj grad, at vi begynder at blive en lille bitte smule bekymret for, om det går for hurtigt. Så er det også her, man sådan måske skal passe alligevel en lille bitte smule på med de her mineselskaber? Nej, det tror jeg ikke. Nu tror jeg, det er deres tur til at tjene lidt penge, og FN Smith kan så levere dem nogle maskiner og sådan noget. De skal jo også tage lidt gang i det. Noget nyt materiel. Men det er jo lidt af det sjove også, nu du kan se det med alumina, at til synes går profitten nedad, altså går ned mod minehullet, ikke? At ligesom, når du står og råber og skriger, at du skal bruge noget aluminium, så må du betale for det, og så går ligesom avancen nedad, og det er det, der er sjovt. Vi har kunne se det på, eller jeg så det omkring Daimler, Mercedes. Mm. De brokker sig over, at deres komponenter, som de køber ind i ret stor stil, at de var stedet gevaldigt i pris. Det tyder jo lidt på, at sådan varekæden nedad begynder at smide profitten nedad mod dem, der kommer med det allerførste metal og så videre. Ikke? Så det er sådan set meget godt. Okay. Nu bringer du selv Daimler på banen, Lars Svensson. Lad os lige ret blikket mod de tyske markeder. Det startede i rødt. Nu har Lars lige fået skærmen frem igen, og det ser ud til at stadigvæk være lidt i rødt, det tyske DAX. Hvad tænker du om de her tyske selskaber, som altså ikke formår at hoppe op? Og er der nogen steder, man kunne tage og placere sine penge, hvis man gerne vil med på en eller anden optur, som formentlig kommer på et eller andet tidspunkt? Det tyske aktiemarked er ligesom fodbold. De vinder altid. Det tager bare lang tid, og det er lidt kedeligt at se på. Men at du har fået Lars til at bekræfte, det er rigtigt. De har jo ikke alt det der amerikanske spral over det, og de køber selv og til højre og venstre, og alt det der, og karismatiske ledere, der er bipolære, og jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er lidt kedeligt og tungt, men det er sådan, du ved, de tjener penge hver dag, ikke? Og de ekspanderer, de investerer. Og derfor er det jo, at de vil også komme til at vinde. Men altså, vi har sådan, det er jo det der med, er setbacket i aktiemarkedet overstået, det tror jeg sådan set ikke, det er, men lige på sekundet ser det sådan ud. Og der skulle være noget take-off ved, ja. 12.660, så bryder vi igennem et eller andet 200-dages gennemsnit, Lars. Er du klar over det? Ja, ja. Nå, men jeg troede, det var den der Merck, du talte om nede. Der var kommet købstilbud på for Procter & Gamble, men ja. Take-off, det var lige DAX'en, han talte om. Men altså, så er der så sådan i historie om Merck, det tyske selskab, som ikke skal forveksles med det amerikanske Merck. Ja, undskyld Merck. Ja, Lars Svensson, gør os klogere. Ja, de sælger deres, hvad hedder det, over-the-counter, altså sådan noget receptfri medicin til Procter & Gamble. Mm. Det er som i virkeligheden er interessant, synes jeg. Det er, for jeg interesserer mig, fordi aktier selv har, det er, at Teva har et selskab i USA sammen med Procter & Gamble inden for sådan noget gøjl, som de ejer 50-50. Og det var en af de der ting, jeg har for længe siden identificeret som stående på Tevas mulige salgsliste, fordi de har brug for at sælge lidt ud af noget her og der, som går godt, og som de kan få penge for, ikke? Mm-hmm. Og få gælden ned. Og det kunne jo være, at hvis Procter & Gamble vil købe noget at mærke i Tyskland, så det er jo noget med 3,4 milliarder euro, så kunne det jo også være, at han var interesseret i at købe en anden halvleg af det der, de har hjemme i USA. Så derfor, altså det, der interesserer mig, det er det der, om er der et eller andet katema i virkeligheden, være på vej til at også slippe af med sit. Mm-hmm. Det er det, jeg synes er interessant. Men altså, hele den der branche, de køber og sælger lidt til hinanden, og den bliver koncentreret, ikke? Philip Gunst, du er også Teva-aktionær. Ja. Hvad siger du om den her historie? Jamen, jeg er helt enig med Lav i det spændende. Jeg er jo sådan lidt mere modsat Lav, men jeg ved, Lav også har fokus på det, men den her migrænepræparat, som de arbejder kraftigt på at få på markedet, så ser jeg, man kan sige, jeg deler måske ikke helt Lavs store entusiasme omkring den her. Man kan sige, det er måske også lidt langskud at sige, at Merck og Procter & Gamble går ud og laver et samarbejde her. Hvorvidt det påvirker TV, det må vi se, ellers så får vi nok at høre for det, når Korshus en gang åbner munden igen. Nå, men entusiasme i hvert fald for Aspæsid. Men pointen er bare det, at hvis han kom ud og sagde i morgen, ja, nu har jeg solgt halvdelen af vores butik over i Amerika. Jeg aner ikke, hvad det er værd, men det er formentlig 3-4 milliarder dollar. At Teva kan få den. Så er de jo lige pludselig begyndt at få gælden ned, ikke? Og så når de får gælden ned, så kommer alle bankfolkene og råber, det er en fantastisk aktie, den der, den må vi købe nogle af. Så må de opfinde et nyt begreb. Helt enig. Ja. Men det er det, der er det gode ved, så jeg mener, den er positiv, det er meget rundt. Okay. Nå. Lars Svensson, dejligt at høre, at du er glad og i godt humør, og solen skinner og det hele, og du kommer herind i morgen. Ja, vi har en halv hviledag i går. Ja, men det er fantastisk. Så er du frisk til i morgen, når du skal herind og svare på et spørgsmål. Ja, ja. Fantastisk. Vi ses, Lars. Hej, hej. Så vi er altså her Svensson. Om, kan vi ikke snart få Svensson ind sammen med mig? Jeg savner Svensson. Jeg må snart have Svensson i studiet, så vi kan stå og diskutere. Du skal nok få alt det Svensson, du vil have. Philip Gunst, det lover dig. De herrer. Det lakker mod enden her i Millionærklubben. Lad os lige rette blikket mod et par af de spørgsmål, der kom ind på mailen. Mikkel, blandt andet. S.R. Schmidt, han spørger om Canopy Growth. Hvis man skal købe sig ind, skal det så være den kanadiske eller den amerikanske aktie? Philip, hvad siger du til det? Klart den kanadiske, baseret på handelsvolumen. Handles markant mere i Canada end i USA, så jeg vil helt klart sige den kanadiske. Mikkel, han spørger sig, om den kan udvikle sig til at blive en dividendegivende aktie. Tror du det, Philip? Det kommer nok til at tage noget tid. På nuværende tidspunkt er det jo en af de aktier, som er baseret på stor fremtidig værdi et eller andet sted. De omsætter for, jeg tror, det var 20 millioner dollars i sidste kvartal, så det er jo et selskab, der ikke tjener ret mange penge nu, så jeg tror, der kommer til at gå nogle år, før det bliver en dividendeaktie. Så det er altså ikke lige den historie, man skal købe ind på. Nej, det tror jeg ikke. Hvis man vil have dividende på bogen, så skal man kigge nogle andre steder hen. Lars, det er sådan, hvad er det, vi kalder den der hollandske side, vi plejer at kigge på, når vi kigger på dividende-aktier. Der skulle du så have haft Lars Svendsen ind, men ellers så er der... High yield, tror jeg, den hedder noget. Det har nok ret i. Men ellers så op på Nordnet, og Dansk Aktionærforening laver op, alle sammen nogle oversigter over nordiske skråstreg danske selskaber, der udbetaler høj udbytte, så der kan man gå op og kigge. Det kan man. Lige nu, der kan du kigge en gang på det aktuelle marked, inden vi skal lukke ned. Persson, hvordan ser det ud? Ja, det danske, det hænger en lille smule med næbet. Det er Novo, der lige pludselig har taget 1% ned, og ellers er resten af Norden oppe. Men Tyskland er nede med 0,1 stadigvæk, så sådan ser det ud. Så lukker og slukker vi desværre Millionærklubben for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.05. Lige om lidt, så er Cordua og Steno klar. Det vil sige, det er Cordua og Maj-Britt Maria Nielsen, der er klar i dag. Steno, han er på tur, så ja, der er altså Nielsen og Nielsen, der tager over her på Radio 24/7 om et øjeblik. Vi skal selvfølgelig også have en omgang nyheder. De kommer lige her, klokken den er nemlig blevet 10.00.